نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. عموماً ربیع الاول کے دنوں میں اسی کو پڑھ کر سیرت کا مختصر سا بیان کیا کرتے ہیں. آیت نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً تمہارے درمیان آئے ایک رسول جو تمہارے انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہارے اپنی جنس میں سے ہیں. عزیز علیہ مان تم تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے ان کو بڑی خوف ہوتی ہے. حریص علیکم تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے. حرص بہت چاہت کو کہتے ہیں. ہم لوگوں کو مال کی چاہت ہوتی ہے زیادہ, وہ حرص ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حرص کا لفظ قرآن نے استعمال کیا تو بہت زیادہ چاہت فائدہ پہنچانے کی. حریص علیکم تمہیں فائدہ پہنچانے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے. اور یہ تکلیف پہنچنے سے ان کو تکلیف ہونا اور فائدہ پہنچنے کی بہت چاہت ہونا, یہ تو آپ کو کافر مسلمان سب کے بارے میں ہے. اور بالمومن رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے تو مزید دعا آپ کی شانے ہیں کہ مومنین کے لیے آپ رؤوف ہیں, رحیم ہیں, بہت زیادہ نرم ہیں اور بہت زیادہ مہربان ہیں. سارا ہے عالم انسانیت فین تولو, عالم انسانیت کو آپ کہہ دیں کہ عالم انسانیت اگر ایسے رسول سے تم گردو گردانی کرو فقل حسبی اللہ, تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرے لیے مہر اللہ کافی ہے, لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے, وہ رب العرش العظیم, وہ بڑے عظیم عرش کا مالک ہے. تو اتنی بڑی شان قدرت والا کی جائیو اللہ, میرا تو اس کے ساتھ الگ ہے, لہذا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تمہاری اتنی خیر اور تمہارے لیے اتنی چاہت جو میں کر رہا ہوں تمہیں ضرورت ہے. میرے اس زمانے میں سیرت کو تین چار موضوعات کے تحت میں موضوع بنا کر بیان کیا کرتا ہوں. ایک عنوان ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے, آپ قیامت سے پہلے آپ کے آنے کی چرچا جو آسمانی کتابوں میں اس زمانے کے لوگوں میں تھا, اور یہ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں اس باب کو, اس عنوان کو بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا بیان بھی کر دیا تھا کہ ایسا تورات میں, انجیل میں, اور یہ ہندوستان کے جو وید ہیں ان میں, اور پہلے زمانے کے لوگوں کی پیشن گوئیوں میں آپ کا تذکرہ تھا. اور تورات انجیل کا, انجیل میں آپ کا تذکرہ کئی مقامات پر تھا, اور سب سے زیادہ تذکرہ آپ کا انجیل برنباس میں تھا. تو آپ کی پیدائش کے دن جب قریب ہوئے, انجیل برنباس کو عیسائیوں نے ناپید کر دیا, اور آج سے 50 سال پہلے, 50-60 سال پہلے یہ گم رہی اس کا ایک نسخہ اٹلی کے لائبریری سے پیدا ہوا. اس کا بھی میں ترجمہ کرایا گیا, اس میں توحید بڑے واضح لکھی ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی واضح لکھی ہوئی. عیسائیوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی بنا لی اور خود اس کا ترجمہ کر دیا اور اعلان کر دیا. تو اتفاق کی بات دوسرا نسخہ اسپین کی لائبریری سے نکلا, اس کو جو ترجمہ کرایا عربی میں وہ بالکل یہی چیز. تو آپ کی پیدائش کے وقت انجیل برنباس کو اس لیے ناپید کیا گیا کہ آپ کے آنے کی اس میں جو پیشن گوئی واضح ہے اور آپ کا تذکرہ ہے وہ عیسائیوں کی نظروں کے آگے سے ہٹ جائے تاکہ اسلام قبول نہ کرے. اور تورات میں ابھی بھی آپ کا تذکرہ ہے ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ خداوند طور پر چمکا اور سعیر پر ظاہر ہوا. طور پر چمکا موسیٰ علیہ السلام کا وحی کا مرکز کوہ طور رہا, کوہ سعیر کسی دوسرے پیغمبر کا مرکز ہے, کہ خداوند طور پر چمکا سعیر پر ظاہر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کی فوج کو لیے ہوئے آتشین شریعت کے ساتھ کوہ فاران کی چوٹیوں سے اترا. کوہ فاران مکہ مکرمہ کے گردا گرد پہاڑ جو ہیں, یہ سلسلہ کوہ فاران ہے, جس میں جبل اور جبل سور اور یہ باقی پہاڑ ہیں بڑے اونچے ہیں. جبل سور تو 1.5 میل اس کی چڑھائی ہے, ہر سور کی طرح چڑھتے ہیں نا, 1.5 میل چڑھائی ہے. اور مضبوط آدمی, ہماری طرح آدمی 10 منٹ چڑھ کر آگے قدم لے سکتا, اس کو آرام کرنا پڑتا ہے. اور مضبوط آدمی 20 منٹ چڑھ سکتا ہے, 25 منٹ نہیں چڑھ سکتا, اتنی مشکل چڑھائی ہے. یہ سلسلہ ہے کوہ فرعون ہے. اور آپ جس دن فتح مکہ کے لیے کوہ فرعون کی چوٹیاں ستر کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے, تو آپ کا لشکر 10,000 کا تھا. تو رات میں لکھا 10,000 قدوسی, 10,000 قدوسی لشکر لشکر کے ساتھ آتشین شریعت لیے ہوئے فرعون کی چوٹیوں سے اترا. تو آتشین شریعت ان جلانے والی, آتشین سے اتنی روشن روشنی پھیلانے والی, ہدایت پھیلانے والی, یعنی روشن اور روشن کرنے والی شریعت لیے ہوئے فرعون کی چوٹیوں سے. تو یہ تورات میں آپ کی پیشن گوئی, ابھی بھی اس کا چیپٹر ہے, اس چیپٹر سے استثناء, اس کا عربی میں بنتا ہے استثناء, عبرانی میں کوئی اور اس کا نام ہوتا ہوگا. تو اس میں یہ ابھی تک آپ کی پیشن گوئی تورات میں لکھی ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ موسیٰ علیہ السلام کے روزانہ کے وظائف میں شامل تھا. اتنا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور اس کے ساتھ جو ہے تو خاص تعداد درود شریف کی پڑھنا, یہ بھی ان کے معمولات میں شامل تھا. اور آدم علیہ السلام کا نکاح جو حوا علیہ السلام سے ہوا ہے, تو اس وقت نہ کوئی انسان انسانوں کی ضروریات, نہ کام, نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ روپیہ پیسہ, کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کا مہر جو ہے وہ ان کو جبریل علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ 20 بار درود شریف پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس مہر کے بدلے آپ کا حوا سے نکاح ہو رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو مہر ہے نکاح کا, وہ 20 دفعہ درود شریف کا ورد ہے, اس پر نکاح ہوا. تو اس کو پڑھیں, بڑا سیرت نبی جو ہے بہت زیادہ دلچسپ ہے. عربی میں کتاب, عربی کی کتابیں ترجمہ ہو گئی, اردو میں بہت زیادہ دلچسپ ہے. اور اردو کی 3 کتابوں کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے, چار کا, ایک ہے سیرت مصطفیٰ مولانا عبدالعزیز کالجوی, ایک سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ساری دنیا مشہور ہے, ایک ان کے خطبات ہیں, خطبات مدراس, 8 خطبے ہیں, اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے محمد یاجر پرافٹ کے نام سے. یہ اور ایک ہے تو سیرت النبی سلمان منصور پوری, سیرت النبی کا نام, نام اس کا نام سیرت النبی سلمان منصور پوری کی ہے. وہ ابھی آپ کے زمانے میں آئی ہے, نئی کتابیں ہیں آپ کے زمانے میں آئی ہیں, پرانے مواد کو لکھ کر کتاب بنا دی آپ کے لیے, وہ کتاب بن گئی, کیونکہ پرانا مواد آپ لوگوں کے سامنے ہے نہیں. اور خطبات مدراس جو ہے وہ تو 1400 سالہ تاریخ میں, دنیا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں, یہ جو 80 صفحے کی کتاب ہے, سیرت پر ہزاروں صفحوں کی کتاب پر بھاری ہے. خطبات مدراس کو یہ جو میچور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ ہمیں, مجھ سے زندگی کی ایک بہت بڑی سونے کی کان نہیں ہاتھ آئی تھی, اب ہاتھ آئی, شکر ہے کہ موت سے پہلے ہاتھ آ گئی, کس کو میں نے پڑھ لیا. یہ ڈاکٹر مرتضیٰ نام تھا جو دینی پروگرام کیا کرتے تھے, بعد میں قتل کر دیے گئے, مطلب علماء مرتضیٰ صاحب یہاں آتے تھے ہمارے واقفوں میں تھے, اور مجھے واقعہ سنایا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو سیرت خطبات مدراس ہیں محمد جائیڈل پرافٹ, اس کی کرامت اس نے مجھے سنائی. اس نے بتایا کہ اس نے کہا میں مکہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا پروفیسر تھا, اور میرے ساتھ جو انگریزی کا پروفیسر تھا وہ پی ایچ ڈی تھا انگریزی میں, اس کی بیوی پی ایچ ڈی تھی. کہتے بڑا اچھا آدمی تھا, مجھے میرا دل چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرے, بہت اچھا آدمی ہے, اس کو اسلام کی دعوت کیسے دیں. تو کہتے میں نے خطبات مدراس اس کو دی کہ یہ کتاب ہے جی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے, لیکن ہم لوگ تو کیونکہ انگریز نہیں ہیں, اس لیے اس پر آپ نظر ثانی کریں, اس کی کریکشن کریں, تو میں آپ کو اس کا کافی معاوضہ دے دوں گا. اور اس نے وہ کتاب کو لے گیا نظر ثانی کرنے کے لیے, کریکشن کے لیے, اس نے ایک باب پڑھا, دوسرا پڑھا, تیسرا پڑھا, تو کتاب لے کر میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ, واٹس یور پروگرام؟ تو میں نے کہا کیا بات ہوگی؟ اس نے کہا یو ڈو ناٹ وانٹ دس بک ٹو بی کریکٹڈ بائی می یا رادر تو یو وانٹ ٹو میک می مسلم. کہ مجھے سمجھ آ گئی آپ یہ کتاب مجھ سے ٹھیک نہیں کرانا چاہتے, آپ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نا یو ول ہیو ٹو ریڈ دس بک ورڈ بائی ورڈ ان فرنٹ آف می اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈسکس ورڈ بائی ورڈ وتھ می. کیا آپ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو میرے ساتھ پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ کو آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم نے ڈسکشن اس کے ساتھ مکمل کی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہ اس نے کہا میرے راستے میں میری بیوی رکاوٹ بنے گی, اس کا کیا کریں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر پر آئے ہیں, کھانے کی دعوت بھی آپ کی ہوگی, آپ سے بات بھی کریں گے آپ کی بیوی سے. اس نے بیوی سے کہا, اس نے کہا کہ اس مرتضیٰ کے گھر پر ہم بالکل کھانے کے لیے نہیں جاتے. ڈر کی اس کو اندازہ ہو گیا کہ خاون میرا ہاتھ سے نکل رہا ہے. کہتے اس نے اس کو استعفیٰ دلوایا, گھر والی اس کو لے کر چلی گئی واپس. لیکن تین مہینے بعد مجھے خط آیا, اس میں اس سے لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ہیو امبریس اسلام بٹ آئی ہیڈ ون سیکریفائز فار اٹ. ڈاکٹر مرتضیٰ میں اسلام قبول کر لیا ہے لیکن مجھے اس کے لیے ایک قربانی دینا پڑی اور ڈیٹ سیکریفائز فار سیپریشن آف مائی وائف. کیوں قربانی ہے؟ کہ میری بیوی مجھ سے علیحدہ ہوگی, کیونکہ اس نے اسلام قبول نہ کیا, وہ علیحدہ ہوگی اور میں نے قبول کر لیا. تو اس کا استدلال کا اتنا زور ہے اس میں, خطبات مدراس میں اتنا زور ہے اس کا استدلال کا, اور جدید منطق اور جدید سوشیالوجی اور جدید لاجک کے مطابق اس کو انہوں نے ڈسکس کیا اس کو, اور ایسے دلائل دیے کہ اس کے بعد اگلا آدمی اگر اسلام قبول نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, ورنہ اس کے رشتے مان لیا ہوتا ہے. تو سیرت تو واقعی ایک پرکشش چیز ہے. دیکھنا قرآن پاک میں تو اصول اور قواعد اور ضوابط لکھ دیے گئے ہیں, لیکن اصول اور قواعد ضوابط جب انسان عملی طور پر ان کو اختیار کر کے ان کے نتائج لوگوں کے سامنے رکھے تو کسی اس کو ماننے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ تو سیرت جو ہے یہ قرآن میں بیان کی ہوئی حقائق کا عملی نمونہ ہے اور عملی نمونے کا عملی نتیجہ ہے, اور وہ عملی نمونہ اتنا متاثر کن ہے, وہ عملی نمونہ اتنا اپیلنگ ہے, اتنا متاثر کن ہے, اور اس عملی نمونے نے ایسے نتائج لا کر انسانوں کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہیں. کون نتائج حقائق کو دیکھ کر اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کوئی؟ سیرت کے ایک واقعے کو سید سلمان رضی اللہ نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین کے وقت صحابہ کرام 12,000 تھے, کفار 4,000 تھے. وہ بالکل مدد سے جا رہے تھے, بس میدان جنگ میں پہنچتے ہی ان کو بھگا دیں گے, یہ تو کوئی خاص جنگ ہی نہیں ہے. کہ 313,000 کو بھگاتے تھے, 2,000-2,00,000 کو بھگاتے تھے, تو یہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے. ان ہنین والوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ پہنچ تھی اتنی تیروں کی بچھاڑ ہوئی کہ کوئی میدان میں جم ہی نہیں سکا. اور کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی جبکہ 12,000 کا لشکر میدان جنگ میں نہیں جمع ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جمے ہوئے تھے, تنے تنہا 4,000 کے مقابلے میں جمے ہوئے تھے. پھر آپ کے ساتھ 11 آدمی اور آئے. تو اس میں لکھا ہے کہ یہاں بادشاہت کا نبوت کا فرق نظر آ جاتا ہے کہ بادشاہ تو میدان جنگ کے آخری سرے پر سونے چاندی اور ہیرے جواہر کی اپنی پونجی کو جو ہاتھ میں اٹھائی جا سکے لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنگ کا نتیجہ فتح ہے, تو پھر ہم آگے جا کر اس فتح کے سارے فوائد لیں گے, اور جنگ کا نتیجہ شکست ہے تو ہمارے لیے یہاں سے بھاگنا آسان ہوگا. اور ان ہیرے جواہر کو لے کر باقی زندگی مزے کی گزاریں گے. اور نبی کی اشان ہے کہ جب کوئی بھی نہیں جم رہا, وہ اکیلا جم رہا ہے میدان, کیوں کسی نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کسی نے جان دینی ہے نہیں, میں نے جان دینی ہی دینی. یہ وہ حقائق ہوتے ہیں جو انکنٹرڈکٹیبل ہوتے ہیں, جن کو رد نہیں کر سکتا آدمی. ان دلائل کو سامنے کریں تو اگلا آدمی اس کے جواب اس کے مقابلے میں دلیل نہیں لا سکتا, جواب نہیں دے سکتا. اس لیے سیرت جو ہے یہ عملی نمونہ ہے قرآن کا, کہ آپ نے ان اصول و قواعد اور ضوابط کو عملی جواب پہنا کر سامنے پیش کیا, اور آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس کے نتائج سامنے لا کر رکھ دیے کہ یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کی سیرت کو قرآن کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے, کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ آپ نے ان کی کتابوں کا نام بھی آج مجھ سے سنا ہوگا, پہلے نام ہی نہیں سنا ہوگا, پڑھنا ہے حضور کی بات ہے. کیا آپ اس پر گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں کمپیوٹر پر بیٹھ کر اور کمر کیوں نہ توڑیں, کمروں کی ہڈیاں ٹوٹ کر کل شہر کا مریض اور دل کا مریض کس نے بننا ہے؟ آپ نے بننا ہے نا, 25 سال کی عمر کو جو ہارٹ ڈیزیز اتر رہی ہے تو اس وجہ کی وجہ سے اتر رہی ہے نا, کہ جو عمر کی چھلانگیں لگانے کی دوڑنے کی تھی, فٹ بال کو شارٹ مارنے کی تھی, وہ اس کا جو ہے تو کمر کی ہڈیاں توڑنے کے لیے خرچ ہو رہی ہے, اس پر بیٹھا ہوا ہے. باقی جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ کر کے ہفتے میں آئے وہ آپ کے سامنے, اس کو میں کیا تفصیل سے بیان کروں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.